بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الكرام وأحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أخي المسلم لأخيه المسلم، وتحية أهل الجنة في الجنة. قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان الطيب العامر بمنه وبفضله أن يجمعنا كذلك يوم القيامة في دار كرامته، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. فمن يشاء الله سبحانه وتعالى يسر من الحمد إن كذلك كون بل جنك تقول حامات وناغد جنك تقول نو إن كذلك مرنا من قدو شوار فسخت وابقت أن مسلمين قبول ورجو بجن بنهي ربط ثلاثة سيرا من قدو ثلاثة مستخش فإن الأكبة للمتقين. ان درامت الله صلى الله عليه وآله وسلم وجه إمام المتقين أرخيبه صلاح الله تبارك وتعالى. ان درامت الكامل صحابة بمحي كلا رأسه قام قدن عطر من سنوال لا والمحكم الجوك كتوبات كمحكم هاني عند درم الدريس رسول الله سبحانه وتعالى لمسجد المحكيين من المحكم لوقت دفعين مصر وقدم كنا نجدو موضوع ومسجنة قصنا نجد أرسل أيضا فتحي دن أملي نمج الله تبارك وتعالى دن أدو نائما كتوب لا تعد ولا تخفى نجا نمج الله سبحانه وتعالى أدو نائما نعم خرب له ولهم بني آدم ولهم ينبه لسانا كنت جل وعلا وسكي والسوق والسجنة ثم من جاء صفات مصر كنت الله سبحانه وتعالى أرد بليل من لكم سجلا في قوم لسانا جل من سجد وقومي وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ وَنُؤْمِنُ وَنُؤْمِنُ أَرْضَهُ لَوْ رَجَعَ بِهِ لَمُقِتَ لَنَفْسِهِ وَشَهْرُ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ وَنَعْلَمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَوْلُ يَوْمَ نُحْنِ جَلَّ مِنْ حَتَّى أَنْتَرَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَوْلُ يَوْمَ مَنْ يَشْرَ لَنْ صادم سواء سواء صدم جرم إلى المعرفة وقضى الإميرك وحسى صدنا من الجنة أرأيت إن الخالق لجميع المخلوقات جل وعلا قد صبر بعضها على بعض واختار منها ما شاء فخلق الناس واختار منهم الأنبياء وخلق الأماكن واختار منها المساجد وخلق الشهور واختار منها رمضان. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. அரகை அப்படிங்கள் Osugi tender kampani ada mabe odai dan wakke cedu nanggal wadi ben juga cedu nanggal mak nanggal baby edo ben juga Osugi tender ken suba berang kadi purde suba dengan wani anna ba ben yenela beden odai dan ben bural edo suba berang kader cedu nanggal Osubiti kade ner kandong an naba be nelabe, suba be ner mokki be ben, osubi kade ner benjo ben minariya ulul azmi min ar-rusul. Wani an nabi Ibrahim, an nabi Nuh, an nabi Musa, an nabi Isa, an ila raminum alayhi salatu wa salam. Osubi kada ner kehon yo hajo ne ner bani adam suba de suba suba suba osubi ti ner ma de kam le yo kadi rasulu hadhihi al umma alayhi afdal salatu was salam edo kagora ne ngala islam tuno ko kan Allah subhanahu wa taala heran Quranon kada osubi nokke lidi le osagi ne ne le ne ne fokku maje Osugi ener no kere din kadole dere do ko julir de ne. Tai ko julir da buri maunu de no ko kadole de do. Di dalil nende go ne go to ne de abdelan do ne ladan sallallahu alaihi wa sallam. Ko hon ko no kere din pura yi de de kallahu tabaraka wa ta'ala. Ko hon ko no kere din pura kadi. Kanye de etikane de kajonu men tabaraka wa ta'ala. Nila adam de maki ni andadu hamilan lo. Nek lelad de yang kejong tiyo di habdi. Jibril hari. Nila adam sallallahu alaihi wa sallam de maki. Jibril ko honto enokke li dimbura ide de kajomi men. Honto enokke li dimbura ide de kajomi men. Jibril li ni andah hatta as'ala rabbi. Asimilan do jomi yang ni andadu. Jibril alayhi salam yei lando rabbul izzati wal jalal ko hon ko no keri din bura ide de kajo kama ko hon ko no keri din kare bura anya de kama ga jor ne wi ko bura ide de no keri din kado le di ka an ko jule de de ka bura tikane de anya de ka anga ko ma tikiji din woni marshe ji di malaka ko shadid en da fa han le pagen di go dan da jar ge borama ide de yidu gol kapura ania de dan ka jo ne nto ka kapura ide de san ka Allah subhanahu wa ta'ala pare hi a go ni ne jo do ner ma ki di o ye ya ki la bim bi na ta sa ter ter ma wi ter o ye ya son ha ka tor ner ma tre der go un no ti ne ka ju lir de o ara ka ju lir de o ju la ba ya tu sa ya tu ngora ka lao Rusi jome suki edi do no keli ka do lebi julir dene. O suki ka de ender julir dene etasi. Masjidul Haram, Masjidul Nabawi, Masjidul Aqsa. Nero ka tadi wani ka di suba e ender julir dene ka fokuma. Suba ka de ender den don tadi fanno Masjidul Haram. Dan juli berletakkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demaki juli berwaktu kubato kajulir dekat suku kalau Masjidul Haram. Demaki juli berwaktu kubato. Orang dan beradik juli berwaktu suci buluji kemede. Jika sana kau juli rasul Masjidul Haram. Ayo kita juli berfana. Waktu suci fana buluji kemede. Demaki mujuli waktu bapa kajulir di Madinah do ayah bete waktu julu do waktu di wulu. Demaki mujuli waktu bapa kabaitul Maqdis ayah bete julu do waktu di tema si julu. Nanti undang di kamari kura ko. Eh do tapi kura kura. Nen akan di Masjidil Haram cuba akan di ender eh or tapi. Walaupun ko anak kata orang di malaikat dan musuh di emak dan satu, Jibril wa Mikail wa Israfil. Tu subi kada nerben dan satu kali Jibril wa Dimo. Orang kalau mereka ada tegak. Terus sejauh menulis warabu kaya khuluku ma'ya sya'u wa yaksa. Yugol kau ayahnya. Jibriha Allah. Hei, kama dari jurnalikin. Lil imam ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Kamu kaddima ba'din. Jadi yuk kohon menjauh menulis warabu kaya khuluku ma'ya sya'u wa yaksa. Seati nukir di subah di dinsam. Kalaka di nukir subah oleh anda. Illatul ikhtiar. Konum subah. Pada pengedah semak kesatu. Udah mukaddimah di dinsam. Dan saya dinsam. Karena non ludo leurun wandeng emu. Jom nang kadisa gilir di dinsam. Di sabwe edidi. Osu di leurun sumayenu. Owa in leurun urlu. Mokfi de leur di dinsam ala islam. Jom nang kusubah ni dan sanja ulwan. Hadihi al-unsiya. Di fadl Ramadan, sebagai karena kau besar dia waktu lu, dewi. Wahai najis kau wanita bani Adam, dari Allah Subhanahu wa Taala wiyo waru yang harus dari ikhtiari, la ikhtiari. Dengan ini al-ubudiyah kisman, ubudiyah ikhtiari, ubudiyah ikhtiari. Dung karena kau berakhir dan tetapi lalu, nu dijawab dengan jawapan, kalau dia lo. Kuma orang gal tuan dewa. Kui dia orang yang gal jolim dan kui dia orang yang gal jolim dan sabar kata. Gal tuan dewa no, wana dewa takdir gal baraji. Kau dewa lulu kau sun kaharullah taala wa sultanuhu ala halki. Gal tuan wani ibadah ikhtiariya. Amma ibadah ikhtiariya, kau nak tahu cuba tahu wana. Dewa di misal, ibadah ikhtiariya. Wanajua mentagi bani Adam wali mnyamo kwa darura kan mao nyamo. Neto wanali moko bafi kwa bano nyamo. Kumao ya. Kumao amo. Kumao nauna. Kumao maya. Kundo, tojo mime wali nimi maa kundo wana. Onki ni hidi kundo rewa emako, ila kundo rewa emako. Rusi jom memori kotawan atau karhan. Tunggu nak tahu siapa yang rewa itu mampu harap oleh lah ma oleh lah. Jom kita nak revi itu mampu oleh dari muni ke oleh di oleh baraji. Siapa lagi tunggu dihantar kon kita itu mampu. Amat dewan galau tanggal ko antik tiari tanggal wahirke. Wano sanlega goljula. Wano hajugol. Wano gorugol. Wano itu gol kaka, wano okor gol di mana mati do. Tunggu ke ibadat ikhtiari yang kiri sosa kake waki. Oye te te woni ko wa, ko omari kon emaji, osa ewa wa iwate. Turun juga ini ko siji hidi. Ko andu gol kural bunene. Wana tasabu ko wat internet do munene. Tunggu ini wieka, ulama utar dia atar hi. Madung andu gol bone, emasi berpesawa sanek doal si ulun dikewat dan dendong mune. Tunggu ini asarhi. Mau di dirgolji do diri wanan beker dan kotung. Wana tasabu ko wadis tabe bune. Tongan ini tau wanan usumai wadir jenong kau humpade. Wadis namanya tiro kotan geokan bejene do usumai. Niko salah eh. Koko jinin ka ikmina yimka dan bewatan lebo bune. Kairi zinal musyahat, ilwaqi, che ne vuole giurte su rosso veniamo nell'orma suma e cala lo vuole nato de giù con cala capo giù dove ne devo de don e a don te ora caben ora o nyama non o yalti da vivo al hanne cardinal langallo pochi ti tattugo e lo vuole cara depo do yeyi mo hora ta on to jullo suudi do yeyi nyaami do yalti yi nyallangal do wuri on ko jullo wotta go no da no wi horay to ngandi ko no sendi be ko gondi nal wadi dum dum e andu gol mo wadi ko mi heba ta ko dum non dum si wana dum si tawi kurangal annan fayre yi ndotti wala ni misal si a tetti do gollo wa da pala ma dar mu de do so du ti mi sanga furti yaw de an pama de fayde de yi abil misal ya qad fil maqal ne do woni ko ne hakkine ne yawal de jabu de tawadi ni sala banda ni hakkine de ne yawal jabu de kanje si tawi ne do furti ke dar mu de do so du o yebi dirke biyama ne wanni nama wiya sa fala sirki wulure ma ɗum guluji haka fala o maton ɓe ɓen ara inna jonde galle sirki jeɗen ka waɗa ɗo ɓe moƴƴaɗo ma ɓe tottine ɗo ɓe naɓe to tundu ma ɗum wawata wonde ɗo jon noon a ɗaɓɓayi tottinowo ɗum yogamo o ara o fotta e falaɗo ko wallitoro mo ala hay ko ittira taw toje ngafi ko totte moyen ala ino fala ka heɓa guure oyna mi domari ɗo sirki wulure tottinteɗe naɓe na hande mi yoɓay e muɗum 5000 francs birkire fo wiyen ka ɓuuɗimen nga oya ndara taw birkire tottinirgol ɗon 5000 ɗum ɗon no fandi dey kono mimo huli angal jaɓugol ɗon goɗɗo goo ara jaɓa o ronka heɓoyde kao jaɓa o jaɓa o fuɗɗo andi ɗo ɓayri tun o jaɓu hawranamo tigiri ka ɓerde o naɓirta birkije ɗen wo wonɗo naɓirde coggu ngu o falano kaa kono noon ay toto naɓugol de seede mum ko wootere wootere o ɗettirta o naɓa o ara harale mo wawno ɗettude ɗiɗi ɗiɗi si masonɓe ɓe wiiɗe golle no neɓi mi anda tawi ko honno ɗum wawa yaade o arti o innimo wino on nanen birkire fo mi yoɓete 5000 no neɓi noon naɓu joni birkire fo mi yoɓete 50000 ndaren gila ɗon en nanen si golle ɗen wona gotum e neɗɗo goto o o ñamoyaani o yaroyaani o pikaki fuy waɗamo kono o ɗettira e tati tati nayi nayi o nawa ka watta o waɗay o gandi ko 5 jiɗi tum ɓeyda 5000 e 50000 bettire fo mi waɗante ɗum yaw golle ɗen feeɗa wallahi haysi o waaloy to naɓayɗe taw naɓataɓe ɗon ɗum naɓinimo ko andugol ko heɓoto e mum ko si neɗɗo suuɗike ñaami ñalorma suumaye ko majjeede ko joni men marani hooruɗo on kon woni o anda ɗum siimo andi ɗum o hoolaaki ɗum si ɗiɗo ɗin simmie makko ɗum o wassilotowa ko ɗum si tawi ɓenni dewe ɗe jon ɗaro nelaɗo ngalaji salatu wassalam heɓe foɗi ɗen dewe fof ɓe faway ɗon ko kiɗi yoɓete ko kala waɗɗo hunde kaari waɗi hunde kaari jon ɗen no marani mo hunde kaari salano ɗen hunde kaari o ɗen mooya faɗen di darɓini sal o mayrugol sumani ñande ofol ɓayri ɓe ari ha ɓe hewti ka jihan fokkitama o yii imo jooɗi taw kanko o yahaali jama o yehi habida habida habida o jooɗi o jooɗi o reedi ha omari bourtoma waro wi nelaɗo lumuraɗo ruujini ketey ene nelaɗo somi corti kakafa an mi fokkitiɗo mi yaari yeeso mi yiltorali ɓaawo haa mi warama hara kon ɗum mi mari ka joomi men nelaɗo tawi mo humpaɗu nelaɗon ɓe maaji ka torti kafa ma kan ga fewɗi keɗo a habidama ha a warama mokko dil gayru mudde falak aljanna a heɓa yeyi aljanna kisan kisan jila bimbiyare mo jooɗude e tamaroje ɗen ona de ti ngomo ngoyal ke tamaro ya dati do jemi no o wi ne lara ka ko kita madina ko de yo bi no ko minyama mi tida no wa wa ti jihad ni kono ti uri en der han do ngurna ngad na ha mi gay ni nyamu de der ro tamaro je hara ni uri ngurna nang alda e na fore ko ngurna terbi no o nyama ni tamaro je ne bodi bi de don ka odari no no o sorti ka fa kan o yei o pirida ha o mai Nela dari dari itu maka bermakna sadat Allah wa sadat Allahu la. Bermakna kau wali kau pembongga maka dia orang kau dibongga ni maka huwa fil jannah. Kau mengambil apa sama roja ni? Kau ye tak kau? Kau hendung pusi maka hala gol kau wala kau. Kau itu tuh ni asas kau ada sesuatu yang berbeza. Kau tuh sih kali jeweden bersawama. E hulmi hirgol netto motawata ko walo to kano. Mayo, acha ko halu ko wadde hune nengo, hune ne nako juuti ne watete. Kita hirte vedenko, loiru de aini. Madu si awara de awona tato de aini ko vinde okide. Ko fandi mano kugo ka wane awona hebaki, ko wana tanongo wata. Kudu si tae ko budu motkide de veden, Ko e jama on ete ke ettira deve den andu gol ko jorni ne yobo on fodi konge maji. On sa e ka doon obe wa naido. Si tae wa naadun, ko yer ko yitere dari on kiri wa wadot yitere rentamu. O wa saadun no. O du si tae yi, fabaidul a'amaru, karamo kobe salafi no fina ni dun. Ano be karamo kobe etebe ibn Muflihin, zaadi nefere beni de fabaidul a'amaru, non di yete. Wafo go wadi nefere beni wo, بمعنى مصدر التاجر الرابح لما كان في كلا قول للوضع تنقل كلا المري قرال بأدنان تنقل يأتنا إمام ابن المنذر وادي نفسر بين الترغيب والترهيب هنغن من هنغن كون نغن من كفي هيكا قدين بمن كو ورطاكم كدوم دوما رقا كون نبا يوادو كون تاوغالي كدوم قوتا وطما وشا إسا فالاما كهبه تيكم وغولي كفوضاكم وضعي Rundong harai wani yau terang yang handle. Kuandu kau kau kurang luto leuru. Kita ini leuru nung anda ma perdeneng jadi cara keluar kadewang ngal emai ruang jauh di negeri no. Perdeneng kini ni kau jauh di negeri kau di kong. Masa ini nung nggak kalan leko hon mau dekari u dekari wadirke. Hon mau dekari u dekari wadirke. Pada ini lah dokon nung wadirin. Maka kau dejan ni ini nabe. Kau ha perdeneng jaga jauh di negeri jaga kau jauh di negeri kong. Fairi arama madina wata wiede wune kari wade koni nende wadine. Jaba ka kattu no. Kattu no, kattu no. Unusi karamu kode zote wadi nefere inde manhajin nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi dawa fi khilali makki wa fi khilali madani. Kono nela be nodjiri gila be nela hape bekini. Non danu be nodji makka min kohonna donna wadine madina kari kohonna donna wadine. Saizun don mine jayako jannata kala pala do mahu de hunde ne kawta be haami hiibe de min ndu do lewru Allah subhanahu wa ta'ala heerini e mayru fiji mawru di hunde di tawata e hina jeya e ko anda tawgol laylatul qadri ina soma e der ndu do lewru jamma wa tawata de ngandi banu israeel ina marno ne ko gorko Dewa rewa inat Allah subhanahu wa ta'ala Kujud Dengan Ibn Israel Anak jari korano Dewa Al-Qur itu Gui emak kekan Anak jari korano Dewi gol dewa Dengan jari ke Ibn Israel Dimana Rahib Serudo Kayu kata Kau ni kong Yeho ni taburure Dumi rewa Allah subhanahu wa ta'ala Kaya Kadubi Kemek Dijuyu Mereka adalah subhanahu wa ta'ala, laylah wa nakara. Tairi omai, kisah minai tafsir wiyadain de durusun wa ibar. Tairi omai, nilana malayhi salatu wa salam bimaki, jom me welkani mu mu'adakin narele, wi jibril o diyara ando mi welkani jamu. Nesha nango nabanami muka aljanna an, sonna nami mutam bi rahmati sabiyur mele anne. Jibril dati dia don ni hayati video ma wel tan ke ma waya na to kal jan na mako bi rahmatihi nela da ke ma ki dia don ri ya rab la bi rahmatika bal bi fadli ya rab bal bi amali ya rab yurmene mane no way na de aljanna ko no wana min ni wana yurmene mane mina be aljanna ko golle an en duudi teme e je la rewta ni ala golle ni ala ko dinde ki ke de janna nyarma si wana rew golma ki mina be aljanna ko sabu golle an en fay si mira wana mina ko kama aljanna kay e gtarra bi ibadatihi o hodi tori de wa ma sangal Jalan pembelaan dijoni mewi Jibril awa joni aiza nada di bokadar aljanna adu moga. Ona pilai onsai aljanna on gol lemak koneng keilta. Padarna joni mewi joni. Kairikum ko wau tareo de woko wau tareo de aljanna ala jirewir sidi. Joni kemin jon numane majin timbu di tabu gol maka wadane nukki. Wadane nante, wadane jike, wadane jire, wadane hakshin, wadane kalako hatin jindai murna maran. Wala manen lu ko fa wala ma jalla wala ma ko nyama ko yara kada ne ma jire wa inta hu ne ma kallahi ta tsuha joni nan bayri ko dewal mangal na dai ma aljanna joni garo ko e ter dewal ma du in te ne e je ngal rewda ma wel sina ke ngal fa wel ngal e daba salan ni tetta di mana ne ma go to mo yaba ma woni ni hatul basar Ne wa ko jonno na man wa ma jita ni wa ta ma jide bay na kala far ko jide yata ta ko ta do ko ko uti do di ta kala wa ta ma jita wa di jide ko yira joni non on ton ne wa kuma fala ta wo a on bay on zaiha a on bay wo tere hon ta wo tere yi a dun ala ta wo ta nyurti de ban du ba du ki yene a on ba de a on to ka tu ko jonno tu wa di ramma dun non Jor non ko hondon ne ma yimu gongo jila tagada ne ma bon ta yir de haju di madi ko kon don ne ma tumni dafa tan de te da dawal ma do mi te me ti joyi ngal ne ma je yedi di ko mi taw tin taba ki ne ma do di ma dawal ma te me ti di te me ti joyi ngal jitti ne ma an on jite den du ara na til al janna tabu golle ma de yimu da am na da sama ki tabi non ne ma an on jitti dawal ma do di te me ti joyi on Kau dengan nasi raya di angin di rabah di kali mengharap di sikkan ini. Ia bawa sini ya pese. O arti otarna buka pese. O pese na nema di jomi mendi wani nema yu gongo sum e bara di makku di orewi di jomi mendu di teme e jedi nema jomi mendi di neng jiki bara di makku di. Kiu hai dila. Bairi jiki Joni mewi na joni nanugol tau kata do. Kellal tawali do. Nyamugol yara tawal do. Kana golpina tawal do. Kai kui tau tal do. Kui yu gongol su. Joni ko honnu rida. Kamari ko kei da do. Ha jukya do. Na fea. Kara ko golle made. Uli ala. Joni mewi ala jibiril kulzi abdi ila nari di ghababi. Joni mi sikkanimo nada na yamu kayide. Kala do me maka wa salatu salam jo men e yuru men mun men jia do fokki tin nay moronda o e ha o tawi le ni ko yi te jo no fokki tin o ni jo ni kirri kike ni sedi ka ni jabi ay te ni ma ba yi te wa na min tu ala jia ba motaguka rewo wa ma ha ara hande al janna ma on har ko golle makode on hala na min tu dei ala na tiro wa al janna ma um illa bi rahmatika ya rab mikir tikke jome wi adir tikke to wohi jome wi jibril wa abuda dia ba mon na to non al janna tabu yur men ya dela do be majo abba hada ta bal al janna wa al kitara hore ma to moya na ka ma inna wallahi la yadkhulul janna illa bi fadlillah wa bi rahmatihi fa wa janna ne de ko non Ongan ni sikai kotto fami do sunna dubi dini dubi tati dubi nai dubi juri. O fami ko wabai no ko achi, ko ala no wate ko wadi, kun nade emu al janna. Nela bonde maki la yatu kulul janna ta ahadukum bi amalihi. Kabe makalu. De maki du, sahaba juguri wala anta ya Rasulallah, de maki wala ana illa an yatagammadan illahu bi rahmatihi. Nane la doma ci dum ci tawi en hodi to ri ko do won den wi de do den inni won de dum la ngande tinati sabu jaara bani adama quraso yi o tinni ke dewa nyande yi la tinni ke o ton nyande ko da jaatu sabu mon da wa bande o ko tagu do mo bi awa du andi no waawi tawi neɗɗo satoɗon jo nettima ɗo e golle ya ayna mo damal kuuru on o yoɓete tel ñande go ara o sippoɗon ɗuminna ɗara millan gollude goy to jolluɗani kon tonno men no tama eseno jarimantorde ɗum tonno mo rettinma na fiya gollu togata o inna jon ko mbawi ala gollude wiiɗa ɗum no yaltine golle idan jom men ko tagirien wama kalamtu jinna wal insa illa liyabudu idan ngal o dewal en hanangal kukkinde en hani jabude nahnu muqassirun oɗo non jemma wonɗo laylatul qadre ɓe wi sabab wuruga hada al hadis ma wa sabab nuzul hadihi al aya ko nelaɗo meeɗi jaldanade sahaba ɓe gorko goto wurunoɓe bani israil yahay ɗum lebbi wulure mo tinnirego allahu subahanahu wa taala jom men yeeto baraji ko mari sahaba ɓe jiɗi kañum ko honno rewata ɓayri juuɗi mofte ɗen duuɗa ha ɓe heɓa sifa konko ɓen ne ɓayno jom men okki en jemma goto laylatul qadre mo tawta si a rewi jonima e makko a hawriti ko ɗaɓɓi kon no jaɓanima ara hiɗa mari baraji ɓurmi rewɗo mo lebbi wulure ara lullaki ma kara mo koɓe noon kontoɓe ɓe wii alfu sahar woko duuɓi capanɗe jeetati e duuɓi tati e lebbi nayyi ɗum noon no gasa ara ɓuyi heɓɓanaka ɗum ma ɓuyɗiwa hewtoyde toon si tawi noon a annda si a heɓa ɗin duuɓi wondude ɗin duuɓi si a wuuri duuɓi capanɗe jeetati ɗin no gasa si a darɗi e majji hara ko go karmo koɓe goto waɗi mo ha soka wiisi neɗɗo wiiri duuɓi capanɗe jeetati woosi o ittanama e nder ɗin duuɓi capanɗe jeetati tan ko o ñaamata o yara o ɗaano o looto o wunta haajuji makko ɗin kon si ɗinɗon ittama e nder duuɓi capanɗe jeetati o heddorta rubo ugu o heddortama heɓal ɗin duuɓi capanɗe jeetati si ittama noon e nder on rubu heddiɗo ɗon kadi ka o ɗaɓɓata ɗon ruure o heddorta kadi rubu on heddiɗo ɗon si tawi woodi ka o siji feewa e nder gurnanna to buɗɗi feewal hara e nder duuɓi capanɗe jeetati ɗin fo dewal ngal o waɗi hara ngal konki timmi hara o ala lebbi jowi e nder mak e nder duuɓi capanɗe jeetati hara ko lebbi joyi yuɓɓini timmi ɗo sama kala fuyi naatale e nder mak hara ala ɓuri lebbi joyi hara fo kalkila inta gotum fo gumɗon wona dewal ko haajuma wonɗa wat ko waɗanma jomima kon nder ɗen duuɗi capanɗe jeetati siko ma kon fo ittama joma heɓata nder du sappo e nder mum toke noon siji watti ɗon kadi ko jelo naɓoroy ta ko ɗon sinelaɗon ɓe maki faman wajada hayran fal yahmadillah wa man wajada gayra dalika fala yalumanna illa nafsa ko ɗon si tawi leeɗo ñalande mo hawriki e mayre ara yimo mari sikiɗo baraji ɗen tawa allahu subahanahu wa taala gontu gurnamen hen jallal tan no tawna mo arkitani hawrodir golle mayre kono noon waalagol ɗo ɗaano eɗɗita ɗum no tuutina neɗɗo on sabu eko ɓuri hintude gongude karamo goɗɗen ñalanden ko majjande toan noon nelaɗo ɓe andinano ñalande ɗen eko sabili kon haɗi telluɗo hiɓe arde yeetagol saha baɓɓen jemma on ko hombo laylatul qadre ɓeɗar yimɓe ɗiɗe no firawna tonka ɓe sendi ɓe ɓe ɓen rondi yawde jaɓude ɓe guerɗe ɓe fotodiraɗon ha ɓe sertiri kara an nelaɗon ɓe matini yettintinna on jemma on ko hombo tigi kono noon miɗo andi koye nder sappo kacci diɗe ɗen man kana mutaharriyan falyataharra fil asiri l awahir min ramadan karamo goɗɗen noon ɓe naati e ɗum ka yaadi ka defte ñane ɓe wi fi hondu nelaɗo yeggintinana o jemma yettitugolngol kadi heddi ko dewal ngal hanuɗen waɗande jooni men ɓewi ko ɗum ɓuri moƴƴuɗe meɗen waɗi noon si jemma on heddino nelaɓe yeedi en guyi emen ko waɗirayno kono fo woni waɗirde noon annduɓe hooli ko ñande noga e jeego no weedude noga e jeɗɗiɓe daraɓe konande ñalande ko fiwe posko ɗum yo en timno e nder balɗe sappoɗen ɓe fokku majje jemma on takkitora wirneɗe ko wona noon mine jeeya e ɓural nduɗo lewru suumaye wondema jemmaje ɗen ɗefi mana si wiyama hande lewru suuma e yi'ama janggo ko goo elaɗonde maki dame aljanna ɗen nde fof ko maccede uddetete ɗe jeetati dame jiitel ɗin ɗi fof majji ɗi fermeɗi jeeɗiɗi cheytanuji maradatu cheyatin nandi mana sandol jirɗi hooreji ɗi cheyatine jiɗin fo ɗi jolke jiyaɓe ɓen hetta hoore mum hannde kadi haray ɗon noddowo aray nodda wiya ko an yo faalaɗo moƴƴere ar ko moƴƴere waɗete hewdi salotoɓe moƴƴere waɗe ɓen jogama ko an yo faalaɗo wonde wadde bone accu waɗoɓe bone ɓen no joga ko waɗoɓe moƴƴere ɓen accita helaɗon ɓe maaki e oɗo haɗi ɓe maaki ɗum ino waɗe ñande lewru ndu yi'a wo tawi ko janggo kumete karamo koɓɓe men joni ɓe wino gasa ɓe hakkille mu raɓɓiɗi seeɗa lando enesi cheyatin uji ɗin fo jolkama sufsilatu cheyatin waɗano jolkol haɓɓama dame aljanna udditama dame yiite ombama ene ko fi holɗum goɗɗo wonanta e nder suuma yon kadi ha joni ronka rewde joomi men ko fi holɗum neɗɗo wonanta e nder suuma ye on yedda kadi joomi men e cheytane majjina won wiyama numo jolka ɓewi jawabuhu sahɗimana sahu tewi ara nun ɗum faamen wona cheytan to woni majjinoo bani adama kaa ko cheytan to oo e bal ko ɓurata majjinde bani adama ka dow leydi ɗo ko naftuhu amma man khafa maqama rabbihi wanahan nafsa anil hawa so garni ɗum on tay fa inna aljannata sittandu mum kadi jogaka ndun ko ampiridata e mayru jerda e mayru ha foola jon kini fooli an naf karay hawano yeesa ɗon kadi jonmin o wi ya dawudu inna jaalnaka khalifatan fi l ardi fahkum bayna annasi bilhaqi wala tattabii lhawa fayu dillaka an sabilillah idan alhawa yudillu l insan sila hebberi oɗo kadi no ɓaawo ma no jokki majjingol ma ko wana noon kadi ina jeeya ko majjinta bani adam ashahawat jonmin o wi ziyina linnasi hubbu maɗa hubbu shahawat inan nisai wal banina haka ayol lammi haray cheytan jolkama no tonga o ala doole kono ɗiɗo kadiɗi accida e ma rut imam ibnu lkajim aljawdiya ɓe maaki kala mo foolali annafsu wal hawa wa cheytan wa shahawat o naatoy ka aljanna ko ɗin haɗata mo naatude aljanna ko ruti aray a ɓuytanama gooto kono a ɓuytanaka ɓurɗo marde doole on ngol ko ɓuri marde doole majjingol bani adam ko naftuhu wa hawa ɗiɗo noon jonne gaccirete majji ko an cittirta e majji foola ɗi waɗa ko allah subahanahu wa taala wiuma kon ɗi foolima waɗa ko wiyama kon on say wona baddane muɗum on perdi allah subahanahu wa taala danden o wi hino jeeya e ɓure nduɗo lewru wono wirɗen noon hino e mayru laylatul kadre oɗo jemma mo tawata koye jemmajen sappo takkitiɗɗen woni ko ɗaɓɓitete si tawi o ɗaɓɓitirama dewal wondude e laɓɓingol wondude ñentinde nelaɗo waɗirano ɓe waɗiray no noon mayri ko ɗiɗo ɗiɗi woni surutu kabuli amal fal ikhlas wal musabaha mo laɓɓinani joni men dewal ko ngal laaba wo ko ngal laaba si tawi no ngal waɗira no ngal lundike no nelaɗo waɗiri noon ngal jaɓatake ka ngal jaɓate ngal jaɓatake neɗɗo ko hawroniri e nelaɗo e gollal wo si tawi annuye on sendama joomi men ekkaari heɓi ɗum kadi jaɓatake ka ko joomi wi ana agna shurakai min ashirk fa man amila amalan ashraka fihi maya gayri taraktuhu wa shirkahu ko ruti ɓe inni surutu kabulil amal ko ɗiɗi ko al ikhlas wal mutaba ko ruti ɗum ɗo faamaka tun tamɓereji ɗin ɗuɗa moɗɗa kono nafooreji ɗin farɗa ha si tawi laɓɓinanaka joomi nayi waɗirama no nelaɗo waɗiri noon zahiran aray ko perdi jokkagoy kono perdi ɗin andoyama wo ka feeñoyta ton yawna tugula sarair e gandi on nokku no woodi ka ko suuɗano ɗo ko wiya ko kaari en ko kaari en tawo e jeya kaari en ɗon wonaɓe kaari ɓe gandiniraɗo ngal adi salatu wassalam ɓema kani e ñande dargal adi sono kariyatu salihin wondema neɗɗo goto addoyde ñande dargal o buge kander yite o uno o uno ha o heute akandanka o doctor ki o doctor kere du makolu pete tete kidi yalta o hallo do e maji kama yaduru al shimaru bir raha wana ngandi ene no gata ngandahu o golli ro do babbi andi nisa ngal nela do ma ki dongal o ngandi babbi din ta marbe babbi di remai di unai di dogai wana non bayilor to non bacoga ma bayilor to bagolla o yattaro ro non e tete ki muruki nela do me ma ki fa yaji sami alayhi ahlun nar yimɓe naaba ɓe yiide ɓe hoppu mooɓo jibo wiye awa o naabaɗo ɗo gone makko no jiiɗi ko hombo ni o huuɓe yimɓe noon aɗa yurno ɓayri jonno no wiyata ha rabbuna baynakum kana ɗum no wiyen mo yiyaynoɗa aduna ɗo annduɗa so a yiwi mo lahara jibata ɗum ko kanko goy ni a anndi kay ɓe wiya ene arda ya fulan ko num bugima ka nder yimɓe ɗo doccuma alam takum ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar ene am ko joni ne yobirma ɗum ɗo ko hari a yamirta yimɓe ɓe moƴƴere haɗata bone ko ɗum o waɗirma ɗum enna o way min kuntu amuru bil ma'ruf walakin la atihi wa anha 'anil munkar wa atihi ko ɗum yobirmi ɗum ɗo ko yobirmi ɗum o anndi ere ɗa wawi ñawude sifa o waɓiro woni aduna ɗo siwana tanjinanagol mo aljanna kono yawma tubula sara'ir maɗa bahara al ak o inna minni ɗo yamirayno moƴƴere nden fende wonno aduna kono mi wanatano moƴƴere nde si minni waɗe ana la atihi simi inni taw waɗu hunde kaari jomimen no haɗi ɗum no harmini min koy ɗum mi wonata ko ñelowa ini ñelowa ini wonde dogude wiyano nomdude sa wi ɓe nguuroy ɓeɗen moƴƴine sey nguureji ɗi neeji ɓeɓen coggide ɓiiji ɗi tawi kamano jiiɗi kay ara moƴƴi o yiiɗi mamɓe min jawdi rahmatullah ɗen ka deftere mabɓe tene assaydul khatir ɓe wi min noddama madinatu dimas waɗugol yewtere fi tahriri rakaba ɓura rimɗingol jiyaɗo ɓayri ɓe wiilan ɗum minni a awa haray okkelan seeɗa mbiɗa préparade kamɓe préparanta ko mohadara tuta ko watten to ɓe mbela tahdir mohadara kullu sayin fi ra'sihi koɓe jangokata horeɓe wat si ɓe wi miɗo préparannade arani wonɗo préparannade na koɗo wooloyta kon ɓe jooɗi lebbi jeego aka say ukade lebbi jeego ɓe waɗali mohadara ɓe inni wo hare ɓe ala moyen koɓe ɗaɓɓira jiyaɗo ɓe rimɗina mo siɓe ɗaɓɓi jiyaɗo ɓe rimɗinimo on say noon ɓe wiya yimɓe ɓen waɗe nde hunde wiigol ɓe waɗe ko waɗata kon ɗum ko huccitangol hoore mum damaliide noon ɓe heɓi seeɗa ɓe soodi maccuno ɓe rimɗini mo ɓe wi ɓe ari noon ɓe nooti ɓe wiɓe ɓe waɗu fi fofli tahriri rakaban ɓe wi ɓayri ɓe waɗi yewtere nden nde ñande wuluure maccu ɓe rimɗinano lillah tawi hay gooto wi'aaka addu heddoɗa ko yahu falamma babba kad tubbi kama kala sikkuɗen ngo sonkoe ngo sooje kona sonkede ɗo fow batteji ɗin ala sikkuɗen ɗum ko mere a mere ka wona ɓurana junna wona woolede ko ɗum wona woolede ko ɗum ɗo muskila o ɗinan si tawi ɗum laaɓaali nafata si tawi kadi laaɓi poyi hawrodiraaɓe eno nelaaɗo waɗiri noon ɗum non kadi haray moƴƴaali ko ɗum cheikhul islam ibne taymiyata rahmatullah ɓe firti aya qur'ana wonɗo suratul ahzab ka tafsirul kabir maɓɓe ɓe maaki so yii jomumen wi lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ɓe maaki atta assi bimana yashmulu salatatu umur ñentingol nelaaɗo ina mooɓi fiiji tati ɓe maaki ara non ɗum an taf'ala ma faalahu rasulullah kama fa'ala wa li ajli annahu fa'ala wa haray anta muta'assil wa tibotu ni di sortike gollal ma falasta muta'assil bi rasulillah kala gollal ngal wada sa do dewal ko ya waqu ngal wano nela do wa irinal no ko ya waqu ka o fobe wa hikko na ya war ko fala kon de ko ya waqu ko be wa hikko wa ira kadi no be wa irino wa ma kadi si ko kam be wa di wa na ngago لماذا فعلت هذا لأن الرسول قال أرى راجع نقول يجب أن نقدر كبير ساري ولي أن كانوا هقالي عن درجة قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه ذلك مكة هنا لردنا وابدل التمتع حج ولد صحابة إصابي إلى قرب ابن عباس التمتع من المنني أبو بكر محمد عمر بن الخطاب بن يسوع يقيران وإيه ما تجفراد وإيه حج أريه أنهم إقيمة تاجة تاجة كيفو يدومهم حلقا هم بط تبقى دويدهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخلت العمرة في الحج يومي قال أبو بكر وعمر كي تاجة كيف يدو حلقي عمر يكون وإيه ابن عباس قال لي في قال رسول الله أري جك قال أبو بكر عمر ونايو أرباب سمعا وطاعة أفضل هذه الأمة بعد نبيها من ثم من ابن عباس ونايو بنيبا ثم مرد بنيبا نلعب ماكي وحد عبد الله بن عباس هو تعويض لي من أن أبو بكر نبي وتعالى أهلكم وتعمل بك أن العلمات يوردهم عمر مني وتعالى كبير لو لو بوتينا ما أمر لو بقنا بمن نتير لو كونغ مو أنا نقول لك أنا بمن أبي ويدي وكجر تقال ما جي أولو ومال جوك تجوغو أرنغ السردي تهرنغ البنيشة gerta ga ci jokki jogo on nga lebo ta ka jangol kina jokki ho ra witi na mo ta ngal hara defi sitai jama ye ha roki sen ni dirte sabu ne la do cara do ko e hare de ti ni ti ji ni wan la do ma kay wunde ma bu sen do ken na na wi lo ko jango dun na ye e ne fa ru ko no chef ka li Abu Bakr lo kotina Umar lo kotina banda do chef man Ambo no batto ko do on ambo du ci tudade ka hadi ta sallallahu alaihi wasallam ina selli ken ya en katti bu kutubul hajj babu tamattu no hey ko be hadda ta manaqib ibn Abbas o do gissa faray to wana no ina je ha e fadail shahr ramadan wanda ma ko lewru mu tawa ta du'a na jabire e mayru kala man ande ne jaa ka kam tene buy ci woori ko to futuro ya na amin ta do yegi ta kala ko fala ru ka yi wobbe yal ni ko ci be hawbe ko ka galle e bay kal ci be kala ko nyaama no e der nyal lak dan watta e mutu yew ci be yayi e ba nyaama e do ko ka ci re ene o dimbe ma ko ren ko dire du lu ka ko dewan gal Rodi karama ko fende wi wo nyabbe di mofti yimbe be woni nyawde inde fop ko majji di movi energi di jego ina je a energi di jego al aklu ala shabihi ina je a ko riman tan e to nyaw ngo anda ta won to yedi so yi ka di nyaw ngu fay na karam won ka ta be de legi makku legi makku nyaamu gol e hore haranne nyami ha hari iya ko fala kan na ton kadi nyama ha pur to ta ka pin bon na bawi de mami no qayyim al jawzi ya yusuf be ma ci jullo tigiri tigiri mo hani nyamu le der nyal langal salat wa jabati nyama de tafi al fudur wal ghada wal isha amma ko dikki makko le don dawodi te gugudo de haamu tawadde tenje de mai tun kawada ka no wada kono andi buri na bi wela ma nyamirta ko fiima wela tun karamo ko be kala ta ye dabbere de min haajil mu'min dabbere ko ta murad ya di kam din karamo ko do goto wi mo maliki kaw jodi do gila o fukki golli lirde dum wadi du bi tapan nay o wi mundu 40 sanatan lam akul ta'aman shahwatan wa lam ashrab sharbatan shahwatan o wi mel al nyamre nyamre gila du bi tapan nay fi mo yala tuma ni nyam yo hare ko fiir di tiilu e dewal dilo di du bi tapan nay kada ngara nyaga ngal de du tanema tawai du wanaku ko kira hendira andi na gena nyamir ba ko hebi wono kay dum watta ka wonu ko to di ha hebo ga de di wali ke dakka non artira kendi la tera tera kana non nano na gena nyamir ba kono wala nyalla nyamu de wala akku de dum ba na wode jono don giri pala ma wadde dum ka suma e faida ko dum jo nya jo gum ke te kun hay do hir ka to dai na tan akku haro nyami nyandu hanaylu mo daro yaade tewa tokka dewangal ko do sala na wobbe no ya kawdu tintu ya non ge ngandi ko qiyamu ya ka man qama ramadan kana qiyamu ya ko dara gon kita ilon awai ko hada sama daro yaade ara mo kali ko do kita bayri leur mo ko leur wala le bi do goni patan hakki de mudu no ya qural mu ko lewru ka du'a jaabinte honkin woni e nokku ka du'a jaabinte o suba kadi nokkeeni ka du'a jaabinte e nder nokku on kadi o toroo wono si nottinaama jokkiti bappe nottinaandu bayna saabu ɗon e juuleede honki torkeno jaabine soonsidi mballe min e juuli du'a no jaabono te ko nande muɗum e nokkel ɗuuɗuɗi tawi kadi lewru ndu toppu mayru ko nokku ka du'a jaabinte kono noon kadi no jeeya kural lewru ndu wondema barngol neɗɗo wooruɗo ina wona sabu mimana barngol hunndu ko neɗɗo wooruɗo ina mari barngol lolngol ka jomumen ɓuri barngol misde ɗum ko hadi selluɗo mo nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe janti ko wana noon ina jeeya ɓural nduɗo lewru ɓural ko woni konge waɗugol umra e mayru liman wajaba mimana sa'a wa fursa al-i'timar fi ramadan ta'dilu hajjatan ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa al umra e suma e ina mari baraji hajji dudo e melado har ko no wati hajji dum na hajje gol dum dum ko kambe ma jiri ngali sellu do wonande o do sonna jiri tedo ummu sinan pelandi no matay no kokkila e suma yere prenni kokki to daaji ya kokki tan ngadi yaha o wi modi an ko mbaɗɗa teeleji ɗiɗi mari o detti wongu ɓe mbaɓɓiɗɗan o detti wongu nana kanko jiɗɗan komi detti wongu nguyangu maki ko yarna jardin on mimmi acce ha ko arata ɓe maki lawakima si umra hewti ya waɗo ya umra ka suumaye ɓe maki fa umratun fi ramadan taqdi hajjatun na'i sa waɗo umra ka suumaye iɗa mari baraji hajjiɗuɗo e an ko ɗum si karamo koɓɓe ɓe wi jama on sinani ɗum ha joni fayida ka umra e suumaye no heewa makka fayida wa hajji wonde ɓura yahoɓe hajji ɓe andugol baraji ko woni e mum ko ɗum ɗon ina jeeya a heɓata ɗum kadi ɗin ɗon baraji to wona e suumaye ko ɗum si tawi lewru ɗum ne mari teeɗo ɓure fo ina jeeya kadi e ɓural lewru ndu wondema bakka tuuji ɗin hino yaafe e nder mayru baraji ɗin hino ɗayde fowe e lewru ndu nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maake hadis mo malik bnu suwayridin filli an abihi an jaddihi wondema ñamɓe go nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki ka julirde ɓe jawi ka mimbar daraja ɓe dardi ɓe maaki amin ɓe jawniti koyngal daraja ɓe dardi ɓe maaki amin ɓe jawniti daraja ɓe dari ɓe maaki amin ɓe waɗi kutba o ha ɓe gayni sahabaɓe wi nelaɗo hannde waɗi komin wo wayide iɗon waɗa nelaɗon ɓe maaki kono woniri lemi ari mi tetti ko ngal ngal be dippi ka daraja arano jibril arano wiimi ko ayyo muhammad jono nan tabaaraka wa ta'ala wi wonde makala wuro ha suuma e talimo o ronki rewde jomi makko e suuma e dewal wonengal sabu bakka duri makko illaha e makko fuyi kala si o maari mo waawi naatude aljanna o weltini haa o ronkeebude ɗum suumaye accide koye bakkaatu mi torike jooni an yo alu on ɗon naatugol aljanna muhammadu wii amin elaaɗo maako yo allah on jaabirta o naato e aljanna anndi ɗon no hundini si jibril torike nelaaɗo ammini hombo jaabinta ɗurruttete ɓe kontini ɓe maaki ɗin munɗum ɓayri mi jawmi tiingala koyngal o wiimmi mi torike allahu subahanahu wa ta'ala kala ɓiɗɗo wuuruɗo haa tawi mawɓe muɗum ɓen ɗiɗo maa ɗum gooto e maɓɓe o wuuri haa otaɓe ɓe maa yaali ko fay mum o tawi ɓe tawi mo waawi ɓe yannganaaɓe haa o heɓa wela e joomi men on ɓe kurkanagolɓe o sanii ɗum o jokki goɗɗum ngon haa ɓe maayi ɓe accimo tawi jooni men welaaka mo e maɓɓe maa o maayi o acci ɓe tawi joomi men welaaka mo e maɓɓe mi torike e joomi men ɗalmo aljanna wiyo amin helaaɗo ɓe maaki amin yo allah on ɗalmo aljanna ɓe nganndi ɗon kadi no hulɓini ɓe watti kadi ɓe maaki jibril wiimi mi torike allahu tabaraka wa ta'ala kala jooɗiiɗo haa innde maa nden janta an muhammad o ronkiriiɓe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi torike yo allahu subahanahu wa ta'ala talumo naatugol aljanna wiyo amin nelaaɗo ɓe maaki yo allah on talumo aljanna ɗon no moƴƴi o nganndi ka muskila wodde ke deftere wiyeteende jala'ul afhami fi fadli salati wassalami ala khayri l anam imam ibnul qayyim aljawziya rahimahullah waɗe nde kara mo koɓɓe ɓe wii hatto ɓe arde ɓe winda wamayre windaaka gila ɓe windi ɓe feɗɗini wamayre kadi windaaka taw ha jooni ko yowiti kuran e ñaawoore e ñeedi juulugolle nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki juulugolle nelaaɗon alayhi salatu wassalam ko fardun waajibum kono jomme wiino ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ɗum ɗon ko waɓɓi mana ko amru min allahi taala so nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki kadi albakilu man dukirde indahu walam yusalli alayya kowoni gubbo e ɗe moɓɓe ko jooɗiɗo haanani inne an nden o ronki juuluɗeya ko ɗum si karamo koɓɓe ɓe lurri faamugol ɗiɗo nattuɗi ka hutuba juma e deftere wiyeteende ahkamu sima wal istimaam wondema eneti imamu jawii ka mimba ino waɗde hutuba o jantorike innenelaama men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jooni tiiji ɗiɗi kumbondiriiɗo al istimaa ilal hutuba waajib ka haanelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maati man massal man massal hasa faqad laga wa man laga fala jumata lahu ka o sirima jekkita heɗo heɗa gongol ko waajib si nelaaɗon alayhi salatu wassalam jantaama juulugol e dow maɓɓe ko waajib i tummodiri inde maɓɓe ma gaama to salli alayhi waajib sirimaamu no wowni sattut waajib kay fanadina ɗum addi lurral mownoma ko honno waɗirten ɗo hara en totti waɗɗiɗi ɗinɗi fof en bonaaki e jooni men tabaraka wa ta'ala woɓɓe maɓɓe tati pasque wii maataama nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe maaki si tawii imamu no waɗde hutuba deɗɗe haa ɓe maaki man qala li akhihi inzir faqad laga ɓe maaki si goɗɗo wowliima waɗii goɗɗum ka nder hutuba juma a wii accuma deɗɗi on fotii bone hacci ɗum ɓe maaki ɓe hiɗen anndi haɗugol maa yamira moƴƴere yamirgol moƴƴere haɗa bone to waajib nelaano haɗii waɗugol waajibu on wo awa haray min mbaadi awla tertonen waajibu juulugol e dow maɓɓe ngol gollitiren waajibu heɗa gon ngol woɓɓe woni ɗon waxe ma xeyi dun la ba ha kon no wodi ko buri dun la be ko buri dun la be de modi dir ko li lor raka dun do inna la no sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jantama tire heta ka jula e do ma be heta ka de ko ba fay do ri qala rasulullah tan ko tigire jula e do ma نبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم لما كنت نقول بعض هذه الكلمة هل تتضرر على الرأس؟ بلوث بأني تقول لكم بالقوي بيوغا وتجولة دوما حكسين شكري خطبا من وليده إنه سري إنه أي مؤمن إليه ترى كنتاك إمو هذا ناكي خطبا جمع ترى كذي كما ربنا تجولة دوما على صلى الله عليه وسلم Kurusi kaya itu mungkin aja, esok puri kalau jam sendar si, cara ne wo wo pen, jam si dole wo e wo lalu dan kau juga melakukan salah salah mama si, hal ni hal apa sih? Injil tak salah salah mas, salah salah mas, kau tu je, saya salah, wasalama, cara itu nanti tidak kau bulan tu, mana lagi salah. يقول الله في أبي صلى صلى عليه وسلم من المراد قلت أنكم مفاندا قال نقول كارك صلى صلى نظر مريدا لأن صلى صلى ماكي عندي في وولا وانكني وولرك عندي هكي سنكو تكتو قال هرائوانا تكني فإن يولو قال لأن صلى الله عليه وآله وسلم عبادة والجوال كرم قول التربية فيه Ina dia ko wonti ni ife tikai ko ti wurti ti iman billah ay no gol yuto fi yawmi wa laylatihi fa habadi do fi jinai akal qalil furte lugu de ben ka janta gol yomi men bayre ni la do ala di salatu wassalam de ma ki la yazalu lisanu tarattuban min dhikrillah ha ka be ma ki de ma ki furte popu de ka janta gol yomi nan ben ko he ko subhanallah wa bihamdihi la di kene de Endernya Allah Rabbu si sekarang itu. Tengok astagfirullah wa atubu ilaihi la bisamadir. Qala subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim la bisamadir. Qala as-salatu ala an-nabi la bisamadir. Wa qala lima jaa ilayya tabban ila wersini kana wel tilar makal al-hakimi. Kajian tergolong ini, tabarak Allah, yaumiya. Yaumi orang di lokonta pasai beli nara. Jangan jorok dia. Wang betong kuda men, mau bohal dapat jenawa irta songka. Jenawa dia irta jenawa nuju kobong. Kono jorok kalau tadi hal dapat tak jorok ni dia wadah kongwasa wash. Bukan kapal dia. Enak jorok ni alia ayuhal ladina amanu surullah adzkaran. كثيرا قل إن المسلمين والمسلمات هاوي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات قل فاذكروني أذكركم تقول رودك جمع كويهن جانكم ونفوني تقولين جوليك وآلي وقفاني وإرين وإرتاك خربن وإربن وإرتاك نفل نيبري فنضع أنك تدي جولي رمج ودن وإرتاك نفل نفل كلمات كان ترسي Aisyah itu tidak berhubungi dengan orang kota, kata bewana tabe. Pasti aku puri bonde. Kau andu nomo wakas, aku andi kau puri bonde emaljo. Kau begitu. Kau begitu deh. Imam Fudal itu pun dia di memaki. Ihlar. Fitnat al-alim al-fajir. Wal-alim al-jahil. Fa'inna fitnatahuma fitnatun li kulli maksuni. Memaki rento pun ayin bedido. Gando kuilido, gando bandido. Jadu no wadi bulu. No wadi karamu kobe harakobe bandi. Tunno nane hidun de imam ibn Qayyim al-Jawziyya. Koten kadestere mafe al-bawa'id. Kibu wadi kum bab ulama'i su'i wa alama'i. Dunne biko wala ka. Ayan kukil karnin sabi de fiti. Wadi kukam dobu internet ije de kukam. Kema ki karamu kove, jangu me taiko ke bondo ko ke bandine, ala mande matne dino ite tapi do ni hu, kema ki ala mande ko andir sa netong ko bando haisi ko bando ko bandi, فما يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصرفون الناس عن الجنة بأفعالهم. فبيرون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أتخذ النار كوري أجي كوري جيبني كوري أجي كفون بوشي شيء أتريك بيجي لدبر لسواق فرنا بيجي لدبر لدولي موتي أنا لا دو ondare ke ko woli kon ko ro fa wallahi ko golla ka kon dire tenare ka sahaba ke ri ina jea e ko dawa ne laba ngala je sala ko sala me dire na tin ka he he he he der ko wi no ga e je ko te yotti ni ko wura ta ha dar ngal daro ko fayi be me hali me wi de wa de hunde ko kere sina me tawa yi be wa kete te me hali me wi de ko te hunde bonde sina me are me tawa ke tawa me te poti no ke mai re ke batta ti ne tu sita na nyam fala ba ko ne la ba ci do ko yuru ala ni salatu wassalam en jokki go ko ngo e se are mo ki are mo yali idan o do hadis ina ja ko kam banta kala ne do yel ki le to be di do te jina to ma e tawadu jokka ti jina ro ha to ma e ti da mi bakka tawa ma o de mu jokka yel ki la re ti jina ro ki kina berne ma de di mana wa ko ne ta ta be dum e ko tawa ta ko hakke di ma be e ba di Roka tuki le hake ma seha ma ya ma be ma ya da chon kidi ma dun inda ne labe ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jante on kidi jodo ada no roka juli de dona ina jaya e pure ndudo lewru dara gol e oro jamma ndudo lewru jula ilaha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be maki kala dariro o juli Nudo leuru sumae wani salata tarawih Samen jilde ko arahiya kongko man kama ramadhan Man kama laylatal qadr Karmu kosin diri najama ke Syekh Abdullahi Ali Bakkan Katawrihul Ahkam Mujalla kimmo Dema jifar muradu bil qiyamit di ramadhan Ko salatu tarawih Bien kau aslan Ko wode surat dimana ramadhan salatu tarawih lero darna ujula o tarawih itu ini ya amma yugo siyamul lahi kam dimana di julde jibin jemma kohir ko julde itu julde siyamul lahi ala ramadhan e tarawih tarawih ala tuwana ramadhan ala julde ne julde ten harana e tuma ya jemma yuen den julde tarawih kare itu sih si tuma ya seki shawwal darike en halde ko tiren jole de tarawi jama jama na yentu jama ta ka awa tumaye julde jule de na ko tarawi ni de wiete si tumaye yauti jula na jama ko qiyamul layl ni de wiete si do teki ko ni ko ni do kadu imam al marwidi ni mamashi don ka dakkar ma fi adale mukhtasar qiyamul layl de feti ko jule de jama ko allah ta to wala nan la ramala yi salatu wassalam be maji kariman qama ramadan imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه خلاصة يا ترى من يفوق منكم ويتوقع واحد ما قول منكم إيمانا ويحسب جل من وحده واحتسابا تنجي نراك لبراجين تمنكم ترى هنالك التصور فمن التصور كم بإمني وكم به نجاء الشرك بالله ركبت الشرك هجر ويهيه ريوغو الجون من فيه يجون من نابه انكري على الجنة وهذا مشرك وريوغو الجون من فيه يجون من جنب ميه وهذا مشرك وإخلاص علاقة فلما كن والإخلاص وك أن تعبد الله لأنك تحبه لا تريد الجنة ولا تخاف من النار وك محبة الخلاص Bapak Ibu tadi ini dia karena kok dia mah ardi itu oleh itu orang orang Ibnu Arabi. Bagaimana mana ini mah kok mesir sih nama Ibnu Arabi. Kalau kamu mau saya karena kok dia cendili ini. Ibnu Arabi bin Alfi Wallani ko Al-Maliki sahibu ahkam Al-Quran. Kalau kau hore ke kalau nabi karena kok mau Al-Maliki. Ibnu Arabi bin Alfi Wallani. Ibnu Arabi bidun al-alif wal lam qul ya as-sufi al-barik al-jindi ibe tertina do goto kon don no wi kala rewir ko joni men sale al janna o nate yi ara ko mushi wo ko den nate yi wo kala rew do joni men si wata dado yi do hebbe ko ko si ya dado yi de wo hare ko ton gedde ko da wo ko ya rew mo tuti da yi wo bal ni men jaa ko mun bokku de ma rewa joni men ha ma ya o nade yi de bay ko kanko jeyi ma Ibnu Arabi As-Sufi dan jangi daftar makhluk yang ada diwan Ibnu Arabi karena mengenal ke anda jangi diwan Ibnu Arabi kalau yang mau bilik kalau kau gondin kalau yang mau bilik kalau kau ira kata oleh Ibu Tuhan Allah awin ini Arabi nafsi an Allah Ibnu Arabi angan di kenjoki angan di nato ya dana sabit ya bindi sokholle yang sudah ini gue gue dengan sabit ya bindi nuri uudu di sabit ya bindi arah bindi ini kecil landelai sina sabit di kapur anai kakun salah kumu andu nuhun gini kalau dengan di hain jila unaka bindi nato sabit ya bindi sokholle koko seri ya bindi bingkong kita ini sama ini ke koyo ni dia pura syahr hadha di mana qablu hadha syahr araka min Allah ta'ala wahda kita yo di baka mina ke mudu ma do farjar araka min ya wa syaitan wallahu wa rasuluhu min hudara akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah Yang tidak mungkin, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus